Find out the way how you want to be, but how? I don't know. All that I know is that I need to show what I want to do for you. Before you go, I wanna swing around the world. I wanna sing for my little girl, for you, my little. Czas błyskawicznie pomyka. Mamy już 4,5 minuty po trzeciej. Kiedyś w warszawskim klubie Proxima podczas cotygodniowej imprezy Proximoza to był stały punkt programu, bo miałem fioła na punkcie tego utworu. Zresztą, szczerze mówiąc, lata lecą, nadal mam. Wielkim pięknie, jak słychać, czerpiemy z różnych muzycznych szuflad. Grają bez przerw od 34 lat, ponad. Niemcy, którzy zaczęli łączyć rocka z hip-hopem, no i okazali się nawet inspiracją dla takiego, no, myślę, że dość znanego bandu jak Linkin Park. Zdecydowanie najbardziej amerykański z niemieckich zespołów. Little Girl to był rok 1994, a Take Me Home to jest rok 98. Nadal w trójce H-Blocks. Looking for those street cafes, looking for that face, night after a day. Day I made love to empty dreams, nothing's like what it seems, nothing's like what it seems to be no more. Freedom's kissed by loneliness. Somebody take away that emptiness. I'm laid on myself and take me on tonight. Take me on my own. Take me on alone. Just come and take me home. Take me on tonight. Take me on my own. Take me on alone. Faces I've seen so many nights. kissed by sweet caress. Nobody took away that emptiness that I let on myself. So take me on tonight. Take me on my own. Take me on alone. Just come and take me home. Take me on tonight. Take me on my own. But all these easy faces change. Still so much I feel, but still I can't explain. Am I the one to blame? I can hold a face without a name no more. It's up to me to take me on the night. Wielkie piękno. kilka minut temu wspominałem o Linkin Park, a aż dwa ich utwory pojawiły się w ostatnim notowaniu pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego na 18 i 19, a w pierwszej trójce dwa nagrania The Cure na pierwszym i na drugim. Proszę pamiętać, 1 listopada nowa płyta The Cure i wieczorem w trójce właśnie 1 listopada specjalna audycja poświęcona tej, no bez przesady mówiąc, legendarnej, kultowej grupie. Król z Nosowską, którzy pojawili się przed momentem, też są na liście. Szczegóły oczywiście w internecie, bo od tej strony też trójkę warto poznać. Trójka polskiradio.pl. Zimno, no to proszę Państwa, nie wychodzimy z domu również tego kwiatu jabłoni. Znowu zamykam drzwi, na noc przekręcam czwarty spust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżących ust. Szczeliny pęknięć brak, pozamykany szczelnie dom. Na zewnątrz wszystko gra, a w środku nie wiadomo co. Odkąd pamiętam, meble spadają i trzęsie się tak. Przed domem spokój, aż słychać najlżejszy wiatr. Nie umiem być, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów mi się śnisz i że nie mogę podejść. Starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian. Spędzam kolejny dzień w tym domu bez pękniętych ścian. Zamknięte okna, drzwi, dostać się do mnie nie ma jak. Sam nie wiem, jak mam wyjść, nie tylko szyby są ze szkła. Gdy nie widzę granic moich ran. Odkąd pamiętam, meble spadają i trzęsie się dach. Przed domem spokój, aż słychać najlżejszy wiatr. Nie umiem być, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów mi się śnisz i że nie mogę podejść. Starczy mi lat, żeby pozbyć się ścian. Środka dom. Pożar wybucha we mnie co noc. Chcę powiedzieć wszystko, lecz brakuje słów. Za mało lat, za mało lat, za mało. Nie umiem wyjść, żeby stanąć przy tobie. Mijają dni, znowu nic ci nie powiem. Znów

mój rówieśnik, jeden z najcięższych brzmieniowo utworów Budki Suflera. Cienie Wielkiej Góry, rok 1975, debiutancki album Budki, no i jest taki samotny dom. To, proszę Państwa, wzmocnimy się jeszcze bardziej, bo z albumu, który przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych został dodany do listy wykazu dzieł istotnych ze względów kulturowych, historycznych i estetycznych. Master of Puppets, rok 1986, bo wczoraj minęły dokładnie 43 lata od powstania Metalliki. Think this saves us from our hands. along the lonesome highway, east of Omaha. I can listen to the engine moaning out his one-note song. I think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. 24 minuty i będzie punktualnie czwarta. Bob Seger na tak zwanym dopalaczu metalicznym Metallica Turn the Page. Utwór, ta wersja również kojarząca się z serialem Sons of Anarchy. Tymczasem, co mnie niebywale cieszy, już tupię nogami, wraca serial Yellowstone, niecałe 3 tygodnie, no i ciąg dalszy. No i wielu z nas pewnie z przyjemnością zajrzy do Montany. To łączymy nadal muzykę z filmem. Metallica, to już słychać ponownie, tym razem Unforgiven, a tuż po niej, tak bez przebaczenia, w trójce Gorillaz i Clint Eastwood. Free.

Tyle z Clinta i Obcięcie, a Gorillaz w programie trzecim jeszcze raz. Tym razem On Melancholy Hill. To dla mnie. czekam, moje dłonie z głodu prawie ubierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to. Tęsknota i pożądanie w aranżacji Melancholy Hill, ucieleśnienie pragnień, można śmiało powiedzieć, w programie trzecim Polskiego Radia Muzyka i Tekst. Oczywiście Grzegorz Ciechowski. To Melancholy Hill jeszcze raz. Dotyk wystarczy. Się przytulić, słuchając trójki, bo dotyk wystarczy. Proszę Państwa, 3,5 minuty do czwartej. W piątek nowa płyta grupy The Cure. Proszę pamiętać, w trójce, w piątek wieczorem, no, rozkosz dla wszystkich fanów tegoż zespołu. Tymczasem Radek Namęcz już się pojawił po czwartej. Udowodni, że coś mu świta. Państwu również, więc polecamy się również z samego rana. A my pięknie dziękujemy. Beata Wolska, Michał Żołądkowski, to było wielkie piękno. I am home again. leveled up.